Witam, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na czwarte już wydanie podcastu Kronika Gier. Na początek może krótkie wyjaśnienie, czy właściwie wytłumaczenie się moje z tego niestety pechowego zeszłego tygodnia, kiedy praktycznie nie ukazał się żaden podcast. No niestety ze względu na różne zajęcia pozakronikowe, na pracę, między innymi też życie, no może życie towarzyskie w najmniejszym stopniu, no niestety ten podcast nie mógł się ukazać. Ja po prostu nie miałem czasu fizycznie, żeby zmontować podcast i nagrać podcast i zmontować. Nawet jeżeli bym go nagrał, to później on by czekał aż będzie zmontowany. A w tym momencie już no, bez sensu jest montować podcast, który no, już w momencie montażu jest podcastem przeterminowanym. Dlatego wolałem trochę poczekać też na premiery najnowszych gier, bo też się coś ciekawego ukazało w przeciągu ostatniego tygodnia. No i po prostu nagrać już taki porządny, trochę nawet dłuższy, mam nadzieję, ten podcast będzie. No i mam nadzieję, że też wszyscy w związku z tym jakoś tam mi wybaczą. Zacznę dzisiaj od premiery gry, na którą chyba wszyscy czekali już naprawdę od jakiegoś czasu. No właściwie od premiery Mass Effecta tak naprawdę, czyli Dragon Age Początek. Ta gra wreszcie ukazała się, wreszcie jest na półkach sklepowych w pełnej polskiej wersji językowej. No mówię tutaj o naszym rodzimym polskim wydaniu. I powiem szczerze, moje pierwsze wrażenie Neverwinter Nights 3. Z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, panowie z BioWare wymyślili sobie, że nie będą w tym momencie kupować żadnej licencji, tak jak to drzewiej bywało, czyli licencji no, w przypadku Neverwintera, czy wcześniej Baldurów, Icewind Dale, licencji D&D, czy AD&D, wszystko jedno. I stworzyli coś w rodzaju własnego systemu, takiego fabularnego, odpowiadającego właśnie za rozgrywkę, za umiejętności postaci. I dostaliśmy tak naprawdę taką hybrydę pomiędzy tym, co było w Neverwinterze, czy to drugim, czy to pierwszym, a tym, co mamy w dzisiejszych grach MMORPG. Czyli z jednej strony jakby dużo, powiedzmy, umiejętności naszych postaci. To są umiejętności, które jeszcze ja na przykład pamiętam z Neverwintera, czy w ogóle właśnie z D&D. A z drugiej strony mechanika walki i mechanika rozgrywki jest widać w bardzo dużym stopniu inspirowana właśnie przez gry MMORPG. Czym to się na przykład wyraża? No, na przykład tym, że mamy coś w rodzaju cooldownów, tak jak na przykład w World of Warcraft. O co chodzi z cooldownami? No, używając jakiejś umiejętności, musi upłynąć jakiś czas, nie wiem, 5 sekund, 10 sekund, 20 sekund, to wszystko zależy od tego, jak potężna dana umiejętność jest, zanim będziemy mogli jej użyć po raz kolejny. I tutaj tak, to się tyczy tak postaci władających bronią białą, czy właśnie mieczami, łukami, kuszami itd., jak i postaci, które władają generalnie magią. I tutaj właśnie jest ta dość istotna w sumie różnica, ponieważ w Neverwinterze, w dwójce czy w jedynce było zazwyczaj tak, że grając na przykład magiem musieliśmy zapamiętać sobie zaklęcia i to ile razy na przykład jako mag zapamiętaliśmy dane zaklęcie, to tyle razy mogliśmy go użyć. W efekcie polegało to na tym, że po pierwsze co jakiś czas i to najczęściej dość często. W każdym razie dość często trzeba było robić jakby odpoczynek podczas wędrówki, żeby właśnie mag mógł zregenerować sobie, odespać, prawda, i zregenerować czary i dalej móc z nich korzystać. W przypadku na przykład Sorcerora to było troszeczkę inaczej, ponieważ no, nie wiem, czy to kogoś może interesuje, no mam nadzieję, że kogoś jednak to zainteresuje. W przypadku Sorcerora było tak, że nie trzeba było zapamiętywać wcześniej czarów. On miał trochę mniejszą pulę czarów, ale z kolei mógł generalnie w każdym momencie z tej całej puli korzystać. I problem polegał tak naprawdę na tym, że na tych pierwszych poziomach do 10 poziomu. Magiem grało się naprawdę dość trudno, właśnie ze względu na te różne, właśnie na tą konieczność odpoczynku, dlatego że mechanika w Neverwinterze, akurat w przypadku Dragon Age'a, jak i Neverwintera, niewiele się zmieniła, w tym sensie, że w momencie, jeżeli jesteśmy w trakcie walki, albo na przykład dochodzimy do grupy przeciwników i już ich widzimy, to nasze postacie, mimo że jeszcze walka się nie zaczęła i być może się wcale nie zacznie, to już wchodzą właśnie w tą taką, w ten taki stan, jakby już były w trakcie walki. Będąc w tym stanie, no nie możemy po prostu odpoczywać. To znaczy w Neverwinterze nie mogliśmy odpoczywać. Tutaj w ogóle chyba tego nie ma, tej konieczności odpoczynku. Także generalnie to jest jakby jedna z podstawowych różnic. I tutaj trzeba od razu jedną rzecz powiedzieć, która mnie osobiście bardzo dziwi i na dłuższą metę jest trochę uciążliwa i trochę męcząca, ponieważ tak jak w Neverwinterze, tak w Dragon Age'u sterujemy całą drużyną. I oczywiście, jeżeli zdecydujemy się wszystko robić manualnie, to problem polega na tym, że zaczyna nam doskwierać brak kolejkowania. Czyli tak naprawdę albo w trakcie walki po prostu co chwila przełączamy się na kolejnego członka drużyny i po prostu wybieramy z paska szybkiego dostępu kolejne jego umiejętności, albo po prostu zaczynamy od żmudnego pauzowania co chwilę, po każdym praktycznie ciosie i wciskamy pauzę, aktywną pauzę, jak to się mówi ładnie, wybieramy pierwszą postać, kogo atakuje, jaka umiejętność, drugą, kogo atakuje, jaką umiejętność, trzecią, czwartą, wszystkie postacie, naciskamy pauzę, okej, wszyscy zadali cios, znowu naciskamy pauzę, znowu powtarzamy ten sam proceder, czyli znowu. Pierwsza postać, taka umiejętność, itd. Oczywiście, żeby temu zapobiec, można zdefiniować zachowanie naszych towarzyszy w dokładnie taki sam sposób, jak to było w Neverwinterze, czyli na przykład ustalić pewnego rodzaju skrypty postępowania dla tych postaci, czyli na przykład jeżeli wróg ma powyżej 50% punktów życia, to postać ma atakować tak i tak. Jeżeli ma używać takiej i takiej umiejętności. Jeżeli to coś tam, coś tam. Oczywiście możemy też ustawić takie ogólne nastawienie, to znaczy czy postać ma być agresywna, czyli atakować każdego wroga, który się pojawi w zasięgu wzroku, czy bierna, czyli czekać tak naprawdę na atak, czy to ma być postawa obronna, defensywna, czy to ma być postać ze wsparcia, czy to ma być uzdrowiciel. Tych ustawień jest naprawdę sporo, można się tym, że tak powiem, pobawić i spróbować rzeczywiście sobie to wszystko porządnie skonfigurować. Ja próbowałem i mówiąc szczerze, nigdy nie byłem, ani razu nie byłem i w dalszym ciągu cały czas gram, jeszcze nie skończyłem Dragon Age'a, nie jestem z tego systemu zadowolony. Dla mnie jedynym rozwiązaniem jest po prostu absolutnie wyłączenie tych skryptów i skupienie się na samodzielnym po prostu wydawaniu poszczególnych poleceń. Jeszcze zanim powiem o samej fabule i konstrukcji tej gry i tych elementach, które wydaje mi się są dość istotne dla każdej gry CRPG, ale nie mniej chyba istotne niż właśnie sama rozgrywka, o której teraz mówię, to jest poziom trudności. Poziom trudności w Dragon Age początek, ja akurat grałem w wersję PC-tową i muszę powiedzieć, że ten poziom trudności jest bardzo wysoki. Ja tego nie traktuję wcale jako wadę, dlatego że znowu przypominają mi się czasy Icewind Dale czy Baldur's Gate, kiedy rzeczywiście poszczególnych przeciwników czasem trzeba było pokonywać naprawdę za drugim, trzecim czy czwartym podejściem, czy nawet poszczególne grupy potworów pokonywało się za którymś tam z kolei podejściem. I muszę powiedzieć, że to jest chyba... To jest na pewno dobrze, ale z drugiej strony są takie momenty irytujące i frustrujące, bo raz mi się zdarzyło, że rzeczywiście nie byłem w stanie pokonać przeciwnika. No, absolutnie nie szło kompletnie w żaden sposób go pokonać. I jakby jedynym lekarstwem było wycofanie się. Akurat wtedy rzeczywiście już tam wędrowałem po tych różnych tam lasach, czy po tych różnych lokacjach, miałem pełne plecaki już ekwipunku, więc kilka questów pobocznych zrobionych, więc tak naprawdę wycofałem się do tak zwanego huba czyli do, powiedzmy, wioski i spokojnie sprzedałem rupiecie, które mi nie były potrzebne, wypełniłem znaczy skończyłem questy, które już zrobiłem, no i wróciłem na tamto miejsce i rzeczywiście już też nie bez problemów, bo tak jak mówię, gra nie jest łatwa, pokonałem przeciwnika. Natomiast niewątpliwie, jeżeli komuś się marzy zagranie od razu na wysokim poziomie trudności, ja tak zrobiłem na początku, to muszę powiedzieć, że było naprawdę ciężko i w trakcie gry po prostu zmieniłem na poziom normalny. Być może na wysokim poziomie trudności zagram w Dragon Age'a kolejny raz, dlatego że i tutaj powoli wchodzimy na obszar fabularny. Ta gra niewątpliwie jest stworzona po to, żeby grać w nią kilka razy. A zatem fabuła. Fabuła w Dragon Age Początek, no niestety jest fabułą sztampową. To znaczy, ta gra to nie jest gra, która... Nie wiem, tam pojawiały się jakieś odniesienia do Tolkiena, czy chyba w różnych recenzjach, czy ktoś tam pisał, że to jest gdzieś tam na modłę Tolkiena ułożone. No mówiąc szczerze, ja bym raczej powiedział, że to jest taka fabuła w stylu książeczek wydawanych kiedyś przez wydawnictwo ISA, chyba cały czas zresztą wydawnictwo ISA wydaje, czyli taką podłą literaturę fantasy do czytania gdzieś tam w autobusie w drodze na uczelnię, która tak naprawdę nic nie wnosi, ani do naszego życia, ani nic kompletnie. No owszem, opisuje jakieś awanturnicze dzieje, grupki, podróżników, czy właśnie awanturników, którzy gdzieś tam sobie podróżują, walczą z hordami demonów, smoków i tak dalej. Także tutaj mamy zupełnie podobnie. Zresztą ta fabuła jest skonstruowana dokładnie w taki sam sposób, jak była skonstruowana fabuła, przepraszam, w Mass Effect'cie. Czyli tak, tutaj no oczywiście to wszystko zależy, że tak powiem, od tych różnych zawiłości związanych z początkiem gry, dlatego że w przypadku Dragon Age Początek, jak sama nazwa wskazuje, ten początek może być różny. I sprawa wygląda tak, że tak jak w Mass Effect'cie musieliśmy po prostu wytropić tego roga i w którymś momencie gry mieliśmy to widmo, które tam, że tak powiem, było takie niedobre i w ogóle, no to w którymś momencie gry po prostu wsiadaliśmy na statek i lataliśmy sobie po galaktyce i szukaliśmy, mieliśmy na przykład 3 czy 4 lokacje i mogliśmy w dowolnej kolejności się do nich wybrać. I w Dragon Age konstrukcja jest dokładnie taka sama. Po jakimś tam początku, który generalnie może być różny w zależności od tego, jaką klasą postaci gramy i jaką rasą gramy, przede wszystkim chyba od właśnie to ma związek z pochodzeniem, to w zależności od tego jakby ten początek, prawda, dla każdej z tych postaci jest różny, natomiast później po tym właśnie początku jakby mamy 3 czy 4 czy 5, no nie wiem dokładnie, nie pamiętam w tej chwili, lokacji czy takich możliwych celów, które możemy zrealizować i musimy się po prostu wybrać do konkretnych osób. No nie chcę tutaj też za dużo zdradzać. No w każdym bądź razie mamy jakby ta dowolność w ten sposób, się ta ścieżka nam rozgałęzia na takie 3 czy 4 kierunki. Sami decydujemy, gdzie pójdziemy, do kogo najpierw i tak dalej. Także to bardzo przypomina, nawet jak się spojrzy na tą fabułę w takim szerszym ujęciu, czyli w Mass Effect'cie ratowanie galaktyki, no tutaj generalnie ratowanie królestwa. I te przełożenia są naprawdę bardzo, bardzo widoczne. Czy to jest źle? Nie, absolutnie nie uważam, żeby to było źle, czy że to jest jakaś wada, ale to też pokazuje, że BioWare chyba niespecjalnie jest teraz zainteresowany wydawaniem gier, nie wiem, no jakiś... Znaczy, trzymają się pewnej formuły, którą sobie wypracowali i generalnie na tym to polega. Także moim zdaniem to jest oczywiście przejaw jakiegoś tam zastoju intelektualno, no powiedziałbym, nie wiem jak to nazwać właściwie, no ale generalnie, no, znaczy wiadomo, że to w sumie nie ma większego znaczenia jakby dla gracza, ale no, jeżeli ktoś grał w Mass Effect i właśnie gra w Dragon Age, to widać niestety te ogromne podobieństwa właśnie w takiej strukturze tej gry. No tak widzę, że ten podcast w kolejnych wejściach zamienia się w taką rozbudowaną, długą recenzję Dragon Age Origins, czy Dragon Age Początek. No cóż, no trudno, takie życie, taki podcast. Grafika, teraz grafika, chciałem powiedzieć słów kilka o grafice, więc muszę powiedzieć, że grafika w Dragon Age'u jest, no, przeciętna niestety. To znaczy z jednej strony, jeżeli możemy oddalić sobie ten widok bardzo daleko, czyli tak jak właśnie w wersji PC-towej i mieć taki rzut izometryczny, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale właśnie taki rzut jak mieliśmy w Baldur's Gate czy Icewind Dale, to rzeczywiście gra wygląda całkiem ładnie, nawet powiedziałbym bardzo ładnie. Jest taka bardzo plastyczna, bardzo taka fantazy. Natomiast w momencie, kiedy zbliżymy tą kamerę do ziemi i czy usytuujemy ją w taki sposób, jak to jest w wersjach konsolowych, gdzieś za plecami bohatera, no to niestety zaczyna się już no nie najciekawsza sprawa. To znaczy gra wygląda, mówiąc szczerze, no przeciętnie. Tekstury są niskiej jakości, niskiej rozdzielczości. Ta grafika też nie jest jakaś szczególnie szczegółowa, jak to dziwnie brzmi. I rzeczywiście no, można poczuć pewien zawód, zwłaszcza na przykład w porównaniu z Mass Effectem, który mimo wszystko bardzo ciekawie prezentował się graficznie, ale Mass Effect w ogóle był grą interesującą, ponieważ znowu robię taką małą dygresję, ponieważ Mass Effect był grą, która jednak od strony fabularnej, mimo że to tam się mówi, że to prawda taka soap opera kosmiczna czy coś takiego, natomiast niewątpliwie ta tematyka jakby no nie była takich RPGów jak Mass Effect wcześniej, w sensie aż taka odległa przyszłość, tak odległe czasy, prawda, no to zupełnie inaczej to wyglądało. Także muszę powiedzieć, że od strony graficznej Dragon Age wygląda przyzwoicie, ale to nie jest niestety nic wielkiego. Znaczy to jest taki poziom, powiedziałbym, taki średniak. Ale wydaje mi się, że to też nie o grafikę chodzi w dużej mierze w tej grze, tylko właśnie o samą grywalność, o samą rozgrywkę, o tego typu elementy. Podsumowując zatem ten taki już trochę przydługi wywód na temat Dragon Age Origins, ja muszę powiedzieć, że ta gra mi się podoba, jest na pewno dobra, na pewno warto w nią zagrać. No ja jestem starym fanem Baldura, a przede wszystkim Icewind Dale, dlatego że mi się zawsze bardziej Icewind Dale podobał niż Baldur's Gate. I tak trochę przymykając oko na no, tą taką, powiedziałbym, nieco infantylną fabułę, przymykając oko też na niezbyt jednak efektowną oprawę graficzną, no myślę, że no to jest na pewno tytuł, w który można grać, jeszcze raz grać i na pewno spędzić nim długie, fascynujące godziny. Ja jeszcze tej gry nie skończyłem, dlatego nie mogę się tak wypowiadać w sposób kategoryczny i nie mogę do końca mówić o tym, co tak naprawdę myślę o tej grze. Dlatego, że wydaje mi się, że no, wypadałoby przejść tę grę co najmniej dwa razy i spróbować za drugim razem, czy to nawet przejść to inną postacią, ale także próbować rozwiązać pewne questy w inny sposób. Dlatego, że ta gra w przeciwieństwie do w ogóle RPG-ów w ostatnim czasie wydawanych, praktycznie każdy quest pozwala nam rozwiązywać w dowolny sposób. I to jest niewątpliwie fajne, tylko znowu, no szkoda, że ta fabuła jest rodem z książek takiej podłej literatury fantazy, która w gruncie rzeczy, nie przedstawia sobie żadnej artystycznej wartości. Nie ma żadnej wartości poza tym, że no po prostu opisuje jakieś tam przygody i tak dalej. To jest takie zabijanie czasu, czytanie takich książek zupełnie bez sensu. I niestety właśnie w przypadku Dragon Age'a tak jest. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć na sam koniec, no oczywiście gra wychodzi w Polsce w pełnej polskiej wersji językowej i to jest fajne. I na pewno w wersji na PC możecie zagrać zarówno w wersję z angielskim dubbingiem i polskimi napisami, albo na przykład w wersję z polskim dubbingiem i z polskimi napisami. I to jest na pewno bardzo, bardzo dobre, dlatego że jeżeli ktoś chce, to może grać i w to. To znaczy, co ja mówię, jeżeli ktoś chce, to po prostu może sobie odpalić grę właśnie w takiej wersji, jaką lubi. Ta polska wersja, od razu powiem, no to nie jest niestety szczyt umiejętności, czy w ogóle jakiś szczyt polskich wersji wydawanych w ostatnim czasie. No niektóre głosy sprawiają takie wrażenie, jakby aktorzy nie do końca chyba, może nawet nie tyle, że nie do końca się wczuli w swoje postaci, ale przede wszystkim nie do końca mieli świadomość, że to jest gra dla, od 18 lat. I tak czasem niektóre głosy są podawane, jakby to była gra dla dzieci do lat 12. Także to jest jeden taki mankament. Aha, i jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest niestety, tutaj jest napisane na pudełku, że zawiera bezpłatne elementy dodatkowe. Kamienny więzień, dodatkowa przygoda oraz postać Shale do odblokowania, możliwość pobrania zbroi krwawego smoka w grach Dragon Age Początek oraz Mass Effect 2. Ja muszę powiedzieć, że niestety problem polega na tym, nie udało mi się tych rzeczy w ogóle pobrać na PC-cie. Nie wiem dlaczego, to znaczy po zainstalowaniu gry, po założeniu konta wprowadzam na odpowiedniej stronie te klucze, podaję te klucze, które są załączone w środku, w pudełku z grą i niestety tak naprawdę po uruchomieniu gry powinno mi się, po przejściu w zakładkę zawartość do pobrania, no powinny one mi się pobrać, niestety one mi się nie pobierają, nie wiem dlaczego. Czytałem jakieś fora, tam mówili, żeby przeinstalować grę, zrobiłem to, przeinstalowałem grę, dupa, cały czas jest to samo, także nie wiem tak naprawdę, co jest tego problemem. Mam nadzieję, że nie wiem, że w końcu się zbiorę w sobie i zadzwonię do Electronic Arts, do działu pomocy technicznej i spróbuję się dowiedzieć, o co chodzi, może poczytam gdzieś na jakichś forach, a może ktoś z Was miał taki sam problem, czy ma taki sam problem i może znalazł już rozwiązanie, albo szuka rozwiązania, także no byłoby tutaj miło, gdybyście się ze mną tego typu informacjami podzielili. Kolejny temat to oczywiście DJ Hero. Wydaje mi się, że to jest gra, o której warto powiedzieć. To jest już gra stricte konsolowa, więc to jest taki kącik, który pecetowcy mogą sobie pominąć albo słuchać piąte przez dziesiąte. Mieliśmy Guitar Hero, mieliśmy Rock Band, teraz mamy DJ Hero, czyli zupełnie inny rodzaj muzyki, muzyka klubowa, elektroniczna, kontroler w kształcie miksera i gramofonu, imitujący właśnie taki DJ-ski mikser i gramofon. No i właśnie taka typowa, powiedzmy właśnie dla klubów tego muzyka. I muszę powiedzieć, że podchodziłem do tej gry z dużą ostrożnością. Właściwie to nabyłem ją w taki spontaniczny sposób, bo nie planowałem tego zakupu. Po prostu, no... A, coś mnie tknęło. Pomyślałem, no jak, zawsze byłem fanem gier muzycznych, no to muszę w końcu zagrać. I muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie się rozczarowałem, w tym sensie, że myślałem, że na początku nawet tak wydawało mi się, że trochę żałowałem później, jak zacząłem grać, że cholera, że to może jednak nie ten kontroler, że to wszystko to tak nie bardzo. No ale jak już zacząłem grać, to tak mnie zaczęło powoli wciągać. Świetne miksy, naprawdę kawałki, które zostały zmiksowane na potrzeby tej gry. Ponieważ jakby za każdym razem nie gramy tutaj pojedynczego utworu. Znaczy gramy pojedynczy utwór, ale ten pojedynczy utwór jest miksem składającym się właśnie, w którym są zmiksowane dwa różne kawałki. I muszę powiedzieć, że takie wrażenia podczas grania w DJ Hero, no poczułem się jakbym grał tak, w taki sam sposób, jaki czułem się jak grałem na początku w Guitar Hero. Także jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony i gra mi się bardzo podoba. Świetny dobór utworów. Świetnie zasadniczo wykonana, bardzo fajny kontroler. I generalnie, no naprawdę, tytuł godny polecenia. Tylko znowu, no to jest gra o tyle specyficzna, że jeśli ktoś nie jest fanem tego rodzaju muzyki, to niestety ta gra mu się w ogóle nie spodoba, w ogóle mu nie przypadnie do gustu, także to jest niestety ten warunek sine qua non grania w DJ Hero. Czy ta gra rzeczywiście odniesie taki sukces jak Guitar Hero, no to jest kwestia, że tak powiem, w tej chwili trudna do przewidzenia. Wydaje mi się, że chyba nie. Że chyba jednak nie. Wydaje mi się, że jednak w przypadku Guitar Hero jednak zadziałał ten efekt zupełnej nowości. W przypadku DJ Hero, mimo że to jest jakby nowa tematyka i nowa marka, no to jednak gra jest w dość dużym stopniu inspirowana, czy właśnie kojarzona z Guitar Hero jako taka kolejna gra, która wyrosła na gruncie popularności właśnie Guitar Hero. Także, no... Generalnie polecam, polecam wszystkim, bo naprawdę warto zagrać. Na pewno warto powiedzieć, że dzisiaj jest premiera Modern Warfare 2. Gry, która rzeczywiście już przed premierą zyskała niesławę, która skłoniła wielu graczy, w tym niżej podpisanego, do sięgnięcia po ten tytuł. Ja jeszcze oczywiście nie sięgnąłem, to znaczy na razie sięgnąłem wirtualnie, dokonując stosownych zamówień. Natomiast mam nadzieję, że już na kolejnym podcaście będę mógł się z wami podzielić swoimi wrażeniami po tym tytule, po zagraniu właśnie w Modern Warfare 2. Wydaje mi się, że jak spojrzę trochę wstecz na zeszły tydzień, to chyba spełniło się to, o czym mówiłem. To znaczy wiele serwisów, i tutaj nie chcę wymieniać z nazwy konkretnie których, ale rzeczywiście praktycznie dzień w dzień donosiło jakieś informacje związane z Modern Warfare 2. Także no, prawdopodobnie to będzie najlepiej sprzedająca się gra w historii. Znaczy sprzedająca, no, gra, która najlepiej się sprzeda w historii. I prawdopodobnie osiągnie jakiś gigantyczny sukces marketingowy. Ciekaw jestem, czy dalej to będzie gra na poziomie, że tak powiem, Stevena Seagala i Jean-Claude'a Van Damme'a, czy to będzie jednak gra, która będzie coś ciekawego miała nam do powiedzenia. Zatem cóż, no to by było na tyle. Wydaje mi się, że ten podcast i tak może wydać się wyjątkowo nudny, zwłaszcza na początku, kiedy rzeczywiście opowiadam o Dragon Age Origins, co jest dla mnie zupełnie, dla niektórych może być zupełnie trudne i jakby do przebrnięcia, bo to jednak sporo tego tam wyszło, tak jak patrzę tutaj na te różne liczby. Mam nadzieję, tak jak mówiłem na początku, że w tej chwili już podcast wróci na właściwe tory i będzie nagrywany cyklicznie, co najmniej raz w tygodniu, a ja bym chciał oczywiście i będę dokładał wszelkich starań do tego, żeby ukazywał się wcześniej. Mam nadzieję, że też teraz, no już mam trochę więcej tego wolnego czasu, więc mam nadzieję, że uda mi się też w tym tygodniu przygotować jakieś ciekawe materiały wideo dla was. No, oczywiście sprawa Stefana Stanisława P. Stanisława P., byłego dziennikarza branży gier, jakże podobnego do... No właśnie, no także jest komiks, oczywiście komiks mam nadzieję będzie cały czas kontynuowany, będzie dalej leciał, tam się pytacie o tym, czy ten komiks mógłby być bardziej aktualny i tak dalej, no będziemy nad tym pracować, mamy tu jakieś swoje pomysły, będziemy, że tak powiem, z Caridorem tutaj wszystko aktualizować i starać się zadbać o to, żeby to wszystko miało ręce, te przysłowiowe ręce i nogi. Cóż, to by było na tyle. Ja się w takim razie żegnam. Do usłyszenia, do przeczytania, do zobaczenia.